Adrien Mukiadi, Likofi Mbongo, Ya Solange Mukiadi, Emery Mukeba, Brice Diabuna, Armel Umba, Papi Bravo, c'est le moment, Junior Luseviki, Mireille Mukiadi, JP Matokoi. Kanda ya nzala, etindi chasera po manzoko Akani saki ya koli ya moye muko batobaye Likele mbabo salaki, futa nyongwa triol ya ki Mukiadi Madelo Mukiadi etoni Oso fungola, oye fungola kamote mae Ya zambe poyo kama bondeli langa Adrien Kobo ya chogo, na sopo na mesana nangana bashok Ya bolingo na yo Adrien Bolingo noe pananga ezali Kutamayi na katikati ya desert Songa nokio ya kobundi lango lingo na yo Adrien Mukiadi Filo Mukiadi Ote mananga etele ngane poniseyo Ata babande limokili ekoza na yo Nasenga kana nsambi ya pombela na yo Libala ya mana yo ekoza na libala ya seko, ya seko. Bob Kikoka Ata baba neli mokili eko sala kakadie Dadan Semi Mami Kikoka Nathalie Kikoka Gabin Kikoka Libala ya nganayo eko sala libala ya seko Jise Mabala Ata baba neli mokili eko sala kakadie Giscard Kianzungwa Tonton Zanga Trésor Mbemba Alino Kalamba Gelo Kingilai Kanda ya zola Etiri chasera bu manzoko Akani saki ya kole ango ye moko bato baye Likile mbapo salaki Futanyo mwadri yoleki Patrick Mabongo Cedric Panda Osa fungola Oye fungola kamo temaye Ya nzambe kwa yo kama bote lina ngadriye Kombo ya chogo na sopo na mesana na ngana bashok Ya po lingo na yo Adrien Shwazin Tingani Po lingo na yo ipa na ngaye sali Kabi Sanafue Kote ya mai na katika siya dese Songa no kio ya kombo nila po lingo na yo Koko Akojo Pesa mama oe fwa mabato kende bato Tous les jours, ton couteau dans un iceberg. Et si Kakuno, voyez pas ce qui vole, moins sali. Et Zambé, Jésus-Christ, son sawati, papa. Pessant un bon mon appui pour nous satisfaire, bébé, sous la colline, caprice matia. Didier Takamundibu. Combien mon acarisque était ce qui a s'enfermé à Soukali. Yangona, dimi, papa, ma bonne abonnée, bonne aïe. Osu kalotona na mo lokola de poa kwenu mongo Bije menga Nasa diabetik na bolingo mena koti kote Chamwa kima na desert babo ya rankine la lion Sika masuwe singa konga na kufelio Koko akojo na lion Babo lumbu ya ndoki ye mona na kabye Natama tama sirisi kofingwa ya mabo lingwe mona ni Sika na ye bisayo Adria Mukiadi na lingako Ive wonga le propriétaire Sika masuwe singa konga na kufelio Bobolumbu ya ndoki ye mona na kabye Natama tama sirisi kofingwa ya mabo lingwe mona ni Sika na ye bisayo Adria Mukiadi na lingako Flavien Nimbi top secret Chéri Mukuba, le jeune patron de Londres. Moni Makambo, Lukina Mokiliponayo. TGVA, Defici, Aye, Monterna Motuka. Motuke Koti Boulevard, Vitesse Lekiye. Abomisi Batoya, Nanaba Inosa. Nalali Nazolot, Aozobotana Kaya, Césarienne. Nasutuka Kifona Boyakio, Ferangana Ndoto. Question pour sa Kinaï, ça fait déjà 4 mois. Nasangi reposa kopisa yo boss patrie na lukapa Trésor Bembele et danza Trésor Baka de London, Arkansas Sika masuwe singa ponga na kufendo Bobolumbu ya ndoki ye mona na kabye Natama tama sirisi kopingwa ya mabo lingwe monani Sika na ye bisayo Adria Mukiadi na lingako Papi Bobanga ministre de la ville Sando nini bateka kabo lingwe nga na sumba ya ngamo bali Ona tika komile la kana sisi ya sokra omu Sofie tu anka, nese ta munda fasi je t'en supplie bébé kasa di osaka kawa ngaye bébé na ngaye na lelio ya tro bobo mokenda to bana eba Elvis Galaxy nako apona yo e chuke lomboto edi makutima na lela echapa aleli chansi mayasi Eva la del mbala Grand crâne à la canne. Dédé ma téné, mon thème à comme mon son n'a festival à criac. Soki clé à l'ingéa, somme soki paling et déa, wakisi, vesa mbesto, ya maman Jeannette, Michel Makoumo. Bamana te kakati, bouchana, mais sa poisse referait que nous est sali. Elle est manine, la sera wakono, c'est la retournaya. André Mouroudi, j'y vis kalala, et dima qu'il tanche. Okobo manga pama, Oscar, chibamona leli. Na sala yonini sida matonde ya mabisiki aku Dani Chani Thomas Omojatek Blaise Mbala na Suisse.